Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». 5 гадоў таму не стала Рышарда Капусцінскага. Вядомы польскі журналіст і пісьменнік нарадзіўся ў Пінску. Менавіта тут пачаліся памятныя вечарыны. Старшыня пінскай суполкі Саюза палякаў Беларусі Лілія Муравейка адзначыла, што Рышард Капусцінскі зрабіў значны ўнёсак у развіццё роднага краю. Рышард Капусцінскі тут направды знаны ва ўсім свеце поляк. Паходзонцы тут з Полеся. Ну і естэчме бардзо шчаслівы, же тэн чалавек уродзіўся менавіце ў нас в Пінску. Любі яго ксёншкі чы там, і хцям бы, жабы нашы пінчукі тэж відзелі ў тэн чалавеку, ў яго ксёншках, ў яго вершах. Ну і з тэй прычыны хцэмы ушановаць памяць Рышарда Капусцінскага. Хцэмы, жабы нашы дзеці, нашы родзіцы, ці людзі, хто жы не знаем яго, жабы узналі яго яко рэпортэра, знанэго в цалым швеце, яко пісажа, яко фоторэпортэра. І для тэго правадзімы тэ. Эдвард Злобін, Крывет. В Пинске есть не очень много людей, которые могут дать потенциал. В прошлом году мы теряли нашего свёнка, нашего ксенза. Видимо, равнозначная фигура пану Казимежу, нашему святому отцу, был, наверное, Рышард Капустинский. Ведь когда он приехал сюда, в Пинск, когда он увидел тех людей, соседей, их малочисленно, совершенно мало людей было, кто пережил эти ссылки все, советские эти перетурбации, эти пани Галя Шалобинска, которая ухаживала за могилой его бабушки, так расслезился, расплакался. Я знаю, что Галя, пережив тот ужас, который она пережила, в любой, наверное, польской семье это чувствовалось. Что такое Рышард для Пинска? Для Пинска это очень много. Helena Jarucic, jestem prezesem Polskiej Macierzy Szkolnej, oddział w Pińsku oraz pełnię funkcję dyrektora Polskiej Niedzielnej Szkoły. Powiem tak, że pan Ryszard w roku 2007 chciał przyjechać do nas, żeby oznaczyć swoje 75. urodziny. Ale się stało tak, jak się stało. 23 stycznia pan Ryszard zmarł i niestety obchody jego urodzin się nie odbyły. Ale na skutek tego, że pan Ryszard pochodzi z naszego miasta, chcieliśmy, żeby szkoła polska, nasza niedzielna, nosiła imię Ryszarda Kapuścińskiego, ale w te czasy, kiedy on żył, prosty człowiek był zwykły, prosty, powiedział, jestem żywy, to po co ja jeszcze mam szkołę nazywać moim imieniem? A w tym roku wypada 10-lecie, więc chcemy podjąć jeszcze raz starania o to, żeby ta szkoła polska niedzielna nosiła imię pana Ryszarda Kapuścińskiego każdego roku w szkole, w dzień jego śmierci, bo my prowadzimy lekcje tylko w sobotę, w niedzielę. Nie możemy w ciągu tygodnia, bo to jest szkoła państwowa i tutaj są lekcje. Ale w sobotę, niedzielę, przed jego dniem śmierci, albo po, jeżeli nam tak wypada, obchodzimy lekcję pamięci. W każdej grupie, albo łączymy parę grup, mówimy o Ryszardzie Kapuścińskim. Chętnie dzieci czytają wiersze. Niektórzy już po polsku lub inne tam fragmenty też z jego książek. Puszczamy film. Były puszczane też poprzednio film, tam też takie zdjęcia z dzieciństwa jego i zdjęcia też z pogrzebu. Polski żurnalist i pismiennik Ryszard Kapuściński swoje dzieciństwo prowadził u stolicy Polesia, Pińsku. Цяпер тут плануюць назваць у ягоны гонар вуліцу і школу, якая займаецца паглыбленым вывучэннем польскай культуры.